عن ابن عباس رضي الله عنه حديث ابن عباس مونغا مولي رادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوام بامتومه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا علي بامتومه معاذ بعث بمعنى أرسل علي بامتلك كامتومه معاذ إلى اليمن وين اليمن تومي صلى الله عليه وسلم alimtuma Muad kwenda Yemen kwenda kufanya da'wa. Yani maana unapomtuma mtu kwenda kufanya da'wa lazima awe ni alim wa alimun bima yad'u ilayhi wa alimun bima yanha an, yote yapatikane hapo, lakini umpeleke mtu tu la. Qala lahum tumi, akamwambia alipompeleka Muad Yemen, sehemu katika Yemen, kama innaka, hakika yako wewe Muadh, taati, utawaendea qauman, watu au utawajia watu, taati qauman, utawajia watu, wal qaum huwa majmua minan nas, majmua minan nas, kundi la watu, utawajia watu, min ahli alkitabi, walotangulia kupewa vitabu. Kabla ya hapo wamepewa vitabu ni Mayahudi na Manasara, hawa ndio ahlu kitabu. Falyakun, iwe awala ma tad'uhum ilay, kitu cha kwanza kiwe ambacho utawalingania shahadatu an la ilaha illallah, wajue mola wao subhanahu wa ta'ala kwamba ni mmoja na hakuna anayestahili kuwa ni mmoja isipokuwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna afai kuabudiwa peke yake ila yeye subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayati, na katika mapokezi mengine ya hadithi, ila an yuwahidu Allah, nenda ukawalinganie kitu cha kwanza tauhid, paka wampokeshe nani, Mwenyezi Mungu, wamjue Mungu ni mmoja, haki ni yake subhanahu wa ta'ala. Fa in hum ata'uka lidhalik, wakiwa hao watu utakawaendea wakakusikiza katika ulinganizi wako huo ya kuwa wampokeshe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wakakubali wakampokesha Allah, fa'alimhum, wajuze sasa, wafundishe, anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iftarada alayhim, amefaradhisha juu yao, amelazimisha, iftarada bi maana aujaba, amewajibisha juu yao, khamsa salawatin, kusali salatano fi kulli yawmin wa layla, kila mchana na usiku wake, sala hizo tano. Baada ya kukubali la ilaha illallah, tayari washaingia fi hiyaz at-taklif, wameingia katika mipaka ya kukalifishwa kutenda ibada na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajulishe ya kwamba ni faradhi juu yao kusali sala tano kila siku na kila mchana. Fa inhum ata'uka lidhalika, wakikusikiza katika kuwalingania kwao baada ya shahada kuswali swala hizo tano fa'alimhum, wajulishe vile vile, anna Allah aftarada alayhim sadaqatan, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amefaradhia juu yao sadaqatan, zaka, tukhadhu, inayotukuliwa, min aghniyaihim, kutokamana wale matajiri wao, faturaddu, ikaregeshewa, ala fuqaraihim, wakapawa wale maskini. Hiyo ni nguzo ya tatu. Wajulishe baada ya kujua kwamba sala ni faradhi na wamekiri, wajulishe kila mwenye mali ya kwamba kuna haki ya Allah katika mali kama ile, na hutukuliwa kwa wale wakwasi, wale ambao wana mali, na watakaopewa nani, wale maskini katika wao. Fainhum ata'uka lidhalika, wakikusikiza na wakakutii katika jambo hilo la kutoa zaka, faiyaka wakaraima amwali, na kutahadharisha wewe wewe Muadh, eh, wewe Muadh, na kutahadharisha na kutua mali zao zenye thamani, mali zao zilizobora zaidi, mali yao ile nzuri zaidi, na kutahadharisha kufanya hivyo. Usiende kutukua zaka ukawachagua sasa mbuzi ni mzuri zaidi, chukua huyo, ng'ombe huyo amenona sana, si hivi. Ukawachagua kama kudondoa maharage, la, si hivi. Iyaka wakarama mali, na kutahadharisha kuchagua mali yao tukufu, mali yao yenye thamani. Wattaqi da'wata al-madhlumi, jikinge, ittaqi bimaana tahaffadh, tahaffadh min da'wati al-madhlumi, jikinge na ulinganizi na dua ya mtu alodhulumiwa, ni khatari. Maombi ya mtu alodhulumiwa hayanguki hata kama ni kafiri huyo, madamu shamdhulumu wewe, dawa yake hayanguki, dua yake yanguki. Wataki jikinge da'wata al-madhlumi, na dua ya aliyodhulumiwa, fa inna wakika dua ya aliyodhulumiwa laisa hapana bainaha baina ya maombi hayo wa baina Allah, na kati ya Mwenyezi Mungu hijabu, pazia moja kwa moja. Sema kwamba kafiri tu ni nini, akhrajahu hadithi mtolewa na Bukhari na Muslim. Hii ndio utajua kwamba mtu akiwa ni mpungufu wa ilmu akilingania, fa huwa yuharibu akthar mima yuslah, anaharibu zaidi kuliko kutengeneza. Wale wanaosema kwamba mali ya makafiri ghanima tu, chukueni wanyang'anyeni tu, wasemaje jamaa hapa? Na Mtume amemwambia sahaba radhiallahu anhu, anambia tahadhar kuchukua mali nzuri yenye thamani katika mali yao, ukaacha mbuzi walokonda sana, ambao kwamba na wale wazee na zile ng'ombe gorowa zile ambazo hazina maana, zile zimemalizika kabisa. La, tahadhar, ujue kwamba hata kama ni kafiri mtu akimwomba Mwenyezi Mungu dua yake yakubaliwa. Da'watul madhlumi, hakusema da'watul muslimi, sema da'watul madhlumi, maombi yaliyodhulumiwa Mwenyezi Mungu ataitikia bila pazia. Kwa hivyo hatari tinge na dhulma. Dhulma inaingia katika njia nyingi sana. Kuna kumdhulumu mtu kwa cheo, kwa ulimi, kwa kila kitu. Kumdhulumu mtu unamsengenya, unamdhulumu mtu unambandika sifa hanazo, kwa umekwenda kumkodishia matamshi fulani katika pale fulani, umbandika. Ni makosa kufanya, ni dhulma. Ba'atha Mu'adan ay wajjaha, amemwelekeza. Wa arsala hunaka mtuma, wajjaha, amemwelekeza. Taqulu wajjahtuhu ila dukani, nimemwelekeza duka la fulanun, wajjahani ilaik, fulani kanielekeza kwako. Wa arsala hunaka mtuma, alimwelekeza na akamtuma Mu'ad ila al-Yaman, ila al-iqlim al-ma'ruf, kwenye tuseme jimbo. Iqlim ni jimbo, au kama leo tuseme kwamba kama ni wilaya, iqlim wilaya, ila iqlimin ma'rufin, kwenye wilaya maarufu inayojulikana sana, junubu jaziratil arabia, kusini mwa kisiwa cha Waarabu. Jazira ni kisiwa, Mombasa jazira, lianna yuhitu biha almaa min jihati kulliha illa manfadhan wahida, wa hadha almanfadh adhunnu da'alahu an-nas, mumkin kibarani, hadha huwa makan alladhi yakhruju minhu al-insan, amma amakin kullaha miyah bisababi hadhihi al-jusur allati wudi'at. Na'am. Da'iyan, hali ya kuwa ni mwenye kulingania ila Allah kwa Mwenyezi Mungu. Wawaliyan, hali ya kuwa ni mtawala, ni mlenganizi. Waliyan na ni mtawala, ndiye PC. Takulu wali iklim Mombasa. Wa qadhiyan, na tena vile vile ndi hakimu. Mangabi hayo? Matatu. Ni da'i, vile vile ndi mtawala, ndi hakimu. Wadhalika fi sanati ashrin min alhijra, hiyo ilikuwa mwaka wa 10 katika hijra. Ahlul kitab humul yahudu wa nasara, hawa ni mayahudi na manasara. Lianahum kanu, walikuwa fil yaman, yaman akthara min mushriki al-arab, walikuwa wengi zaidi kuliko washirikina wa kiarabu, au aghlab au zaidi. Aghlab maana akthara, aghlab maana akthara, aghlabu shay maana aktharu shay, wingi wa kitu. Shahada yajuzu fiha rafu yafa, itiwe dhamma isema shahadatun ala annahu ismun yakun, kumbani ismu kan muakhara niliwe kwa nyuma. Wa awalu khabaruha wa awalu khabaru, khabari ya kana ismu, khabaru ya ismu kan muqaddamu lilutangulizu, wa yakunu al-aksu, huenda ikawa ni kinyume vile vile. Aksu ni kinyume cha kitu. Anta ta'malu aksa ma kultu laki, wafanya kinyume cha vile nilivyokuelezea. Tayib. Wa fi riwayati, ay fi riwayati ukhra fi sahih al-Bukhari, ata'uka lidhalika, wakikusikiza kwa jambo hilo. Ay shahidu, wakashuhudia. Wanqadu, wakafuata. Istaslamu, ittaba'u. Inqadu maana ittaba'u, wakafuata. Lidawati kaulinganizi wako. Wakafaru, wakamkufuru. Wakawakufuru bima yu'badu min duni Allah, wote wanaabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Basi waambie kwamba kuna iftaradha alayhim, Mwenyezi Mungu amewafaridishia juu ya aujaba alayhim, kwamba wafanye watoe zaka. Sema ata'u lidhalika amanu bifardiyati ha, wakaamini ufaradhi wa zaka, waqamuha, wakaisimamisha. Basi mwambie iftaradha alayhim sadaqatan, Mwenyezi Mungu amewafardhia baada ya kuwa mwanzo wameamini la ilaha illallah na wajibu wake na wakaisimamisha, waambie Mwenyezi Mungu amewafaradhia zaka katika mali yao. Ayo aujaba alayhim zaka. Iyaka kalimatu tahadhir, iyaka ni neno la kumtisha mtu na kumtahadharisha, iyaka kumtahadharisha. Wa karaima mansubun ala tahdhir, karaima imefanywa mansub, imetiwa fatha ala tahdhir, kwa tamko la tahdhir. Uhadhiruka wa karaima, uhadhiruka wa karaima. Naam. Jam'u karimatin, karaim ni jam'u karima. Wa hiya khiyaru al-mal, mali bora. Wa nafais yenye thamani, hadha shay'un nafis, ni kitu chenye thamani. Ha, nahnu indana dhahab wa indana ahjar nafisa. Katika ulimwengu kuna dhahabu, kuna na mawe yenye thamani. Tanzanite ina rangi kila sampuli blue, sijui ni jamaa penda blue. Wafanya nini? Fasu alkhati, kichwa cha pete yafanywa hiyo nyekundu kabisa, yatisha hiyo. Wahasidi wakiangalia tu wanaruka ruka, peperuka kabisa. Yani ni itikadi fulani. Nasallallahu assalam. Naam. Ittaqi da'wat al-madhlum ahdharha wa natahadhari waj'al baynaka wa baynaha wiqaya, jalia baina yako na baina ya du'a ya al-dhulumiwa wiqayatan, kinga bi fi'li al-'adli, kwa kufanya uadilifu, wa tarki dhulmi, na kwa kuacha dhulma. Hapo ndio utakuwa umeweka iyaka al-hal wa sha'n, hali na sha'n. Laysa baynaha hakuna kati ya da'watul madhlumi wa baina Allahi ni baina Mwenyezi Mungu hijabun fazia ay la tukjabu anillahi da'watul madhlum du'a ya ludhulumiwa haina fazia kati ya yule mwenye kuomba na Allah subhanahu wa ta'ala inakwenda moja kwa moja la tukjabu anillahi bal turfa'u ilayhi yani anapelekewa Mwenyezi Mungu fayakbaluha anaikubali fayakbalha akakubali fayakbaluha anakubali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akharajahu wa akharaja al-Bukhari wa Muslim fi sahihain hadha al-hadith Bukhari na Muslim wabukia hadithi katika kitabu chao sahih maana al-ijmali lil-hadith lao tungekoma hapa ingekuwa ni nzuri kwa sababu wakati kidogo na hadithi kidogo ni ndefu hadithi tawil qalilan لو تركنا هنا كان أحسن أو تدار دارك دوغة باردائك أكوب سيو نعم المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ومبامتم صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ alipo mwelekeza Muad ibn Jabal radiyallahu anhu ila iklimi Yemen wilaya moja katika wilaya Yemen da'iyan hali ya kwamba ni mlinganizi ila Allah kwa Mwenyezi Mungu wa mualliman hali ya kwamba ni mwalimu rasa malahu alkhitata alimchorea mipangilio alimwekea mipangilio alati ambayo kwamba yasiru alayhi atakayefuata kamwekea njia ya kufuata fi da'wati katika kulingania fabayana lahu wa kambainishia annahu kwamba sayuwajihu qauma atakumbana na watu ahala ilmin wenye elimu wa jadalin na watakao kukujadili kwa sababu anayekujadili ni mwenye elimu hata yule anaifahamu ndiye atakayekujadili min alyahudi wan nasara kutokamana na mayahudi na manasara liyakuna ala uhbatin awe amejiandaa uhba bimaana istidadi an yakuna ala istidadin ataahabu bimaana naam astaidu ataahabu astaidu najiandalia au uidu nafsi ajiandalie limunadharatihim kujadiliwa na wao waraddi shubahihim na kukosoa hujatata yao watakaomuuliza akosoe tayari ajue kwa maana pambana na watu si wajinga kwa hivyo nenda na wewe ukiwa ni mwanachuoni waelewa waulizwa nini na wajibu nini thumma kisha liyabda aanze fi da'wati hii katika ulinganizo bil ahamma fal aham kilicho muhimu kuliko kilicho muhimu zaidi fayad'u an-nas walingani watu ila islah al-aqida kutengeneza aqida zao awalan mwanzo liannaha asas kwa sababu aqida ndio msingi wa dini faidhan qadu lidhalika wakikubali jambo hilo amarahum wa amrishe bi iqamati salah usimamisha salatan liannaha a'zamu alwajibat katika mambo ambayo ni wajib Mwenyezi Mungu aliyofardhisha kwa waja wake hakuna kitu kikubwa zaidi ya nini ya swala swala ndio ibada kubwa sana baada tauhidi baada ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala fa idha qamuha wa kisimamisha hiyo sala amara aghniyaahum awamrishi wale matajiri wao bidaf'i zakati amwalihim kutoa zaka za mali yao ila fuqaraihim kuapa walo mafakhiri dafa ametoa dafa ina maana mbili ntabi dafa amesukuma limadha tatfauni wanaonisukuma في أوقات خروج الناس عن العمل، لو كنت تسكن في فير هناك ما وراء البحر ترى الناس كيف يتدافعون. أنا بسكمان دفع أمسكما تقول ادفع لنا السيارة يبقى سكميه يقال دفعنا له سيارة سكميه قال يا كوانزا لمعنى يا كسكما بيني لمعنى يا كتوى دفع بأنا سلم سلم. تقول مثلا نحن شربنا شاي في مقهى، تعرف مقهى هوتيل، مقهى هوتيل شربنا ما مقهى اسمه كذا في مكان فلان، من الذي دفع المبلغ؟ الناني عليتو سلم ذلك المبلغ فلان. فهو هنا معنى قابل مبيل كسكما نا كتوى. نعم مواساة لهم حاليا وليوازا واسا معنى أمليوازا. إنسان إذا مات منه شخصا ماذا تعمل به؟ تواسيه ها؟ يعني ونمبنغوزية حزنك وكم ليواز ونعندو أنبياء أعظم الله أجرك فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. نقول أنبياء كلا لشك تكون من يمن شاك سأسألوباك يا سبيري سأسيني مواسا وخفف شيانا حزني مواساة وكليوازا وكواليوازا لهما وشكرا لله لكم شكر من يزمون هكونا وليوازا هوا مسكين وكواب مالي وانا استحق نهكونا مشكر من يزمون وليكوبا بكا ولي وكاوا نكويتاجيا نعمة اليوج نعمة كوبا سان. نعم ثم حذره من أحد من أخذ جيد المال كيشا كم تحضر الشيا كتشكوا مالي مزوري جيد بمعنى حسن جيد هذا شيء جيد ينزوري مالي مزوري يعني. لأن الواجب الوسط واجب نكتكوا مالي كاتنا كات سيلي ينزوري كبسة أو لينبايا كبسة كاتنا كات. ثم حتى وكشا كمهميزة حتى مهميزة على العدل كفنيا أساوى العدالة هي المساواة ولا يمكن أن يكون الإنسان عادلا في كل جهة لا ربنا هو سبحانه العدل في كل أشياء وترك ظلمنا كواتا ظلما لأن لا يدعو عليه المظلوم وأسيجي أكابيزوا يدعو عليه هنا دعا له ودعا عليه تفوتش دعا له أمي مومبيا دعا عليه أمي مابيزا انتبه في فرق دعوت له نمومبيا موم دعوت عليه نمي مابيزا الفرق بين الكلمتين انتبه ودعوته نمومبياك مستجابة إن اتكيوا مومبي يا مثو عليه ظلميوا يا كباريوا يا كباريوا أنا من يزيم سبحانه وتعالى هير ليش قيبا كوينا تحذاري كوبا سانا تسيجي تكفن جامبو كما هيلو أمبارو كوابا لذا كلتا خطاري كتك مشيت نعم هنا نقف إن شاء الله هنا مربط الفرس هنا مربط الفرس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على محمد.